En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Tænk engang, hvis det havde været Hillary Clinton, der havde vundet det amerikanske præsidentvalg dengang i november 2016, og vi nu havde stået her og skulle lave sådan en årskavalkade over året, der var gået med præsident Hillary Clinton. Så har vi nok talt om klimaforandring. Vi har nok talt om en ny, interessant strukturreform, måske en teknologipakke, måske en sundhedsreform nummer 11, 12, 13, 14, 15 stykker i udkast. Ellers så havde vi slet ikke været her, fordi så havde de fleste måske ikke interesseret sig så meget for amerikansk præsident, for den amerikanske præsident, som næsten alle gør i dag, fordi USA som bekendt, det turde være bekendt for enhver, ikke fik Hillary Clinton som præsident dengang i november måned 2016, men i stedet, stik mod forventning, Donald J. Trump. Så ham har vi i stedet for at snakke om, og derfor så kan vi se tilbage på et år, 2018, hvor der endnu engang har været sådan en perlerække af ting, der er sket i amerikansk politik, som jeg rent ud sagt ikke tror ret mange af os havde regnet med, vi nogensinde sådan skulle bevidne. Der har for eksempel været sagaen om den californiske voksenskuespillerinde, som det hedder, Stormy Daniels. Stormy Daniels var den, vi kan også sige det som det er, pornoskuespillerinde, som Donald Trump formentlig har haft en affære med, og som i hvert fald nogen i og omkring ham har betalt for, at hun skulle holde mund med, at hun har haft denne angivelige affære. Stormy Daniels er i øvrigt også så berømt et navn i hele verden i dag, at pornositet Pornhub for nylig kunne meddele, at det søgeord, som flest af denne verdens pornoseere søgte efter i 2018, ja, det var som en Stormy Daniels. Så rigtig mange har haft altså lyst til at se pornofilm med Stormy Daniels. En af dem, der har haft hende meget tættere på, er altså den nuværende amerikanske præsident, Donald J. Trump. Det er sådan noget, vi snakker om, når vi snakker om amerikansk politik i dag. Det er ikke sådan noget, vi plejer at snakke om. Et par andre sådan højdepunkter fra det år, der er gået, jeg lige vil nævne, ja, det er selvfølgelig, at vi fik adskillige bøger om Donald Trump. En af dem var jo et Stormy Daniels' egne erindringer. En anden gyser, vi også læste i det forløbende år med stor interesse, var Bob Woodward, den gamle journalist, der afslørede Watergate, der førte til Richard Nixons fald tilbage i 70'erne. Ja, han udgav bogen 4, altså Frygt, om livet i Det Hvide Hus med Donald Trump. Det var sandt for dyden også noget helt, helt nyt. Og der er uendeligt mange andre emner, som vi kunne vælge at tale om i dag her i kampagnesporet, hvor jeg godt nok står her alene lige i starten, men helt alene er jeg nu ikke, men Mads Fuglede er desværre ikke med her på vores sidste dag, næstsidste dag. Han er med igen i det nye år naturligvis. Men i stedet for har jeg to andre fremragende gæster med stor viden om USA. Den ene er Mirko Reimer Elster, som lige nu er ved at færdiggøre et længere besøg, et længere ophold, studieophold i forbindelse med en PhD på Universitetet i Firenze. Han er nu på vej til Yale i Connecticut, og du er USA-ekspert blandt andet på TV2.dk og i TV2 i det hele taget. Velkommen til, Mirko. Tak. Og den anden gæst, vi har med os i dag, er Christian Mouritsen, sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingske og endda i mange år USA-korrespondent. Blandt andet, Christian, da Donald Trump han blev valgt. Velkommen til dig også. Tak. Mirko, hvis du sådan prøver at kigge tilbage, vi er nødt til lige at dvæle ved den der Stormy Daniels situation et øjeblik. Altså, når man nu sidder og er Ph.D.-studerende, sådan et alvorligt, tungt menneske som dig, og man gerne vil beskæftige sig med amerikansk politik, hvordan er det så, at man bruger så meget af sin tid på at skulle vide, hvad der måske og ikke måske skete i forbindelse med en mulig affære mellem Stormy Daniels og Donald Trump? Jamen, det har jo været fuldstændig altså surrealistisk. Altså, jeg kommer især i tanke om en episode i løbet af det snart forgangne år, hvor jeg faktisk en nat blev nødt til at holde mig vågen, fordi Stormy Daniels jo gav et eksklusivt interview, hvor hun fortalte om den her affære, og den skulle jeg skrive om for TV2, så jeg blev nødt til at sige til min kone, at jamen, jeg bliver altså lige nødt til at sådan, vente til 3-4 stykker, fordi så skal jeg se et interview med en pornostjerne. Fordi hun har måske været i seng med USA's præsident, og jeg skal jo ligesom så skrive om det. Og det fortæller jo også lidt om, hvor kulørt det er blevet, men jo også, hvor meget det præsidentembede, som jeg tror, mange folk ser op til med meget respekt, USA's første præsident, George Washington, de dyder den magt, den institution, som embedet er, hvor meget det er blevet nedgraderet. Både af den nuværende præsident Trump og hans opførsel, men også om de historier, der er. Altså, lad os tage Stormy Daniels' bog, for eksempel også, hvor hun jo i længder beskriver, hvordan præsidentens penis angiveligt ser ud. Det er jo helt vanvittigt. Og for dem, der ikke har fulgt med, så kan jeg sige, at den angiveligt ligner en champignon. Ja, den ligner en figur på et spil, som mange også, tror jeg, som spillede som teenager Mario Kart. Og lad mig fortælle dig, at det bliver aldrig det samme med at spille Mario Kart efterfølgende, når du har læst den bog. Nej, Christian Morrison, du dækkede jo også USA i de år, hvor USA, om jeg så må sige, var et normalt land. Havde jeg nær sagt, det er måske så meget sagt, men i hvert fald et anderledes land, et land, der mere var normalt i forhold til, hvad USA plejede at være, nemlig da Barack Obama var præsident, og du dækkede den der valgkamp. Når du nu af den valgkamp, som Hillary tabte, og som Donald Trump han vandt. Når du kigger tilbage sådan på det her kulørte spor, som vi lige kan tage her til at starte med, også det Mirko er inde på her, det der med, at man nedgraderer det amerikanske præsidentembede og alt, der er omkring det, gør det der så egentlig trist til mode? Ja, det gør det, fordi jeg synes, at dækningen af USA har taget en dramatisk vending til det værre. Og det har ikke for en gang skyld noget at gøre med, at journalisterne er dårlige, det er de bestemt ikke. Men de bliver tvunget ind i et spor, som jeg i hvert fald de første 3 år i USA, og jeg afløser jo dig, David Træs, derovre, som også var 4 år, godt og vel 4 år derovre, som korrespondent for Berlingske. Vi sad jo og opererede med nogle helt andre ting, og jeg sad for nylig og ligesom vendte tilbage til, hvad var det egentlig den første historie, jeg skrev efter, at jeg satte mig i stolen i USA efter dig. Og det var en større historie om, hvordan det egentlig gik i de røde, altså de republikanske stater, der havde skattefrihed for borgerne. Hvordan gik deres økonomi egentlig? En meget udmærket gennemgang af, som gik ind i den debat, som vi også engang med nu har hjemme om, hvorvidt mindre skat kan skabe vækst osv. Og det var så noget, man kunne nørke med som korrespondent i USA på det tidspunkt. Og det kan man minsandten ikke i dag. Hvis jeg ser tilbage på det, som både de danske og de amerikanske og alle mulige medier har dækket det sidste års tid, så handler det om Twitter, og det handler om kulørte ting som Stormy Daniels og selvfølgelig Ruslandsundersøgelserne. Og det er ikke fordi, at journalisterne ikke kan finde på andet, men det er simpelthen fordi nyhedsdagsordenen er blevet tvunget ind i en, rent udsagt, en kulørt bane af Det Hvide Hus selv. Ja. Og derfor kan man jo også sige, at det står jeg også her og gør mig skyldig selv, fordi jeg starter i det kulørte spor. Jeg kunne jo også have startet med, at USA befinder sig i en ret stor politisk krise, nemlig en krise, der betyder, at man ikke har været i stand til at blive enige mellem kongressen og præsidenten om et nyt budget, hvilket betyder, at det føderale USA og mange hundrede tusind amerikanere, altså det føderale USA, er nærmest lukket. Man har ikke bevillinger til at kunne lønne folk på deres arbejde, og derfor er der knap 1 million mennesker, der ikke går på arbejde i de her dage, på grund af det er jo sådan en klassisk politisk krise, som selvfølgelig har meget med Trump at gøre, men som vi normalt ville have dækket i alle ledere og kanter, og den har jeg slet ikke omtalt, før jeg lige gjorde det nu. Vi kunne også have talt om det faktum, at præsident Trump sådan her lige før jul pludselig helt af sig selv, og uden nogen rigtig vidste det, besluttede sig for en meget, meget stor udenrigspolitisk nyretning, nemlig at USA ville trække sig ud af Syrien. Så der er jo politik, Mirko. Der er jo hele tiden politik omkring det her. Alligevel er det som om, at personen, figuren, karakteren, Trump og hans gøren og laden, den hele tiden kommer til at dominere. Ja, og det har vel noget at gøre med et, at Trump er en meget usædvanlig person i Det Hvide Hus. Altså det kan man, tror jeg, ikke se bort fra. At måden, han opfører sig på, blandt andet som Christian er inde på i forhold til Twitter, altså hvis vi nu ligesom er lidt i en årskavalkade her, han fyrer sin udenrigsminister på Twitter, uden at vedkommende ved det. Det er ikke normalt. Altså det bliver man bare nødt til at sige. Den erodering af normer omkring præsidentembedet, hvordan man gør tingene, er heller ikke, som den har været. Men så er det rigtigt, og der er jeg selv også skyldig i det, men jeg synes også, vi i medierne er skyldige i, at vi nogle gange simpelthen glemmer substansen. Og igen, som Christian på, det er meget svært, fordi Trump fylder meget. Det Hvide Hus har også i form af embedet, og selvfølgelig de muligheder, der ligger i det, jo mulighed for os lidt at diktere den diskussion, vi andre skal rettes ind efter. Men vi er også nået til et punkt, kan jeg mærke, også i forhold til mine egne skriverier på TV2, at vi også er ved at blive lidt afstumpet. Mm-hmm. Altså, der sker ting, der er ret usædvanlige, og så får jeg for eksempel at vide, jamen, det skal du ikke skrive om, fordi der er jo ikke nogen, der har reageret på det. Nej. Og så siger man, men det der er helt vanvittigt, hvis Obama, hvis Hillary Clinton, hvis John Kasich, hvis Jeb Bush, hvis Marco Rubio havde lavet det her, så havde det været breaking. Mm. Med Trump er det blevet sådan, jamen det er jo ikke så vildt på Trump-skalen. Mm. Og dermed lever vi jo også i en verden, der bliver dikteret af Donald Trump, og hvor jeg godt kan forstå, hvis der er rigtig mange, der også undervejs er stået af. Altså fordi jeg kan huske, for et år siden, der sagde min kone til mig nytårsaften, det her har været helt vanvittigt. Jeg håber, at 2018 bliver mere stille og roligt. Ja. Og der sagde jeg til hende, det kan du glemme alt om. Jeg tror, det bliver vildere og vildere. Og det synes jeg egentlig også, der er sket. Men jeg synes også, at vi på trappen til 2019 står og siger præcis det samme igen. At 2019 bliver nok vildere end 2018. Så på den måde er der jo også lidt en mæthed og en interesse, der sådan er sådan en meget mærkelig paradoks. Ikke? Folk er lidt mættede, de er trætte af Trump, men de er også vildt interesserede i det, fordi det er så fascinerende og så usædvanligt, det vi ser i USA i de her år. Lidt senere i udsendelsen, så vender vi tilbage til, at vi kigger frem mod 2019. Men vi starter i dag ved, at jeg har bedt mine to gæster her, Mirko Reimer Elster og Christian Mortensen, om at vælge hver især to punkter. Og der var utrolig mange emner, man kunne have valgt. Og I er jo nogle seriøse herrer, kan jeg se på de emner, I har valgt. Nemlig to emner, hvor vi sådan kigger tilbage på året, der er gået, og ser, her var der virkelig noget i 2018, som var afgørende, og som vi er nødt til at tale om også her ved årets afslutning. Og Mirko, dit første valg, det er midtvejsvalget 7. november 2018. Ja, det er jo måske et lidt kedeligt valg på en eller anden måde, altså at vælge et valg, fordi det er så konkret. Men altså som historiker er noget af det, der fascinerer mig mest ved Donald Trump. Faktisk, at jeg tit sådan prøver at gå tilbage og kigge, hvad jeg har skrevet, hvad sker der i dækning, og så tænker jeg sådan, hvis jeg nu om 25-30 år skulle skrive en bog om Trumps præsidentskab. Hvor meget af det her vil egentlig betyde noget? Hvor meget af det, vi i medierne kaster os over? Hvor meget af det her vil egentlig have en længere varende betydning? Og der synes jeg, at midtvejsvalget godt måske, må vi se, der er to år til næste præsidentvalg, men jeg synes, at midtvejsvalget var meget usædvanligt. Fordi et, økonomien har det godt i USA. Arbejdsløsheden var omkring 4%, væksttallene er flotte, forbrugertilliden er høj. Alligevel lider Donald Trump og republikanerne det største midtvejsvalgs nederlag, som republikanerne har lidt siden Richard Nixon og Watergate. Mm-hmm. Det var, kunne man ikke se umiddelbart efter valget, men i ugerne efter kunne vi se, at det var et meget, meget stort nederlag, de lider. Når vi så kigger på, hvor taber Trump, så er det i stater Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, altså rustbæltet i USA, der bliver afgørende for, at Trump kan blive genvalgt om to år, eller om han kan blive genvalgt. Og vi skal altid huske, Trump vandt i forvejen kun præsidentvalget ved ca. 100.000 stemmer i de tre stater. Så den her store sejr, han taler om, har altid været meget, meget marginal, og der skal ikke meget til, for at marginalerne rykker over mod demokraterne, og Trump kun kommer til at sidde i en periode. Hvis vi ser på det, hvis vi samtidig ser på, at især kvinder, der typisk stemte på republikanerne i forstederne, i store mængder gik væk fra Trump og republikanerne, så ser jeg en række advarselstegn for præsidenten, der kan betyde, at hvis han ikke kan forbedre sin position, blandt andet i de stater, blandt andet blandt de vælgergrupper, så kommer han i stor problemer i 2020, hvis han skulle stille op til genvalg. Og det, der her er interessant, for du siger du jo, at økonomien var stærk på det tidspunkt, hvor valget var. Det var jo helt rigtigt. Vi havde en af de der enestående situationer, hvor vækstraten i procent var højere end størrelsen på ledigheden i procent. Det er meget, meget sjældent, det sker. Indeks, at de alle de forskellige indeks, vi kunne kigge på, så rigtig godt ud der i november måned. Siden skal vi så lige komme ind på, at i løbet af december måned har vi haft en meget svag udvikling på de amerikanske aktiemarkeder. Men det var jo et brud med, Mirko, med den normale logik i amerikansk politik, som blev italesat af James Carville i sin tid, Clintons rådgiver, nemlig It's always the economy, stupid. Altså, når der kommer et stykke, så afgør folk altid valg efter økonomien. Så må det jo være fordi, hvis ellers det stadigvæk, man regner med, at normalt vælger folk og genvælger de folk, der sørger for, at der er en god økonomi, og så ikke man gør det, så må det være alt det andet cirkus omkring Trump, der har gjort, at vælgerne sagde, den her gang er vi ikke med dig. Ja, både og. Fordi jeg synes, der er en ting, der også var meget værd at bide mærke i. Valgdeltagelsen ved midtvejsvalget var meget, meget høj. Og der formåede Trump at præstere noget, som præsidenter typisk ikke gør, når de er på midtvejsvalg, fordi de ikke selv er på stemmesedlen. Trump var i høj grad god til at holde mange valgmøder, hvor han sagde, jeg er ikke på stemmesedlen rent sådan åbenlyst, men jeg er det i overført betydning. I skal gå ud og stemme, fordi I godt støtter mig. Og der har vi jo en valgdeltagelse, der er cirka 30-35 millioner flere mennesker, der er stemt end i 2014. Og det viser mig blandt andet, at Trump kan noget i forhold til at mobilisere folk. Men han bliver altså mødt af en blå bølge, der i endnu højere grad blandt andet også stemmer imod ham. Og derfor synes jeg jo for en gang skyld, at man faktisk godt kan udlede noget af et midtvejsvalg i forhold til et kommende præsidentvalg, fordi det kan man typisk ikke. Obama tabte kæmpestort i 2010, blev genvalgt uden problemer i 2012. Jeg synes, at i lige præcis det her år, i det her midtvejsvalg, så vi faktisk nogle tendenser, der kan blive meget, meget bekymrende. Og hvis vi lige kigger på den der forskel på det Obama midtvejsvalg og så det her Trump midtvejsvalg, så er det jo stemmeprocenten. Fordi så vidt jeg husker i runde tal, så er der omkring 57 millioner, der stemmer ved det valg i 2008, hvor Obama bliver valgt, og så er der faktisk kun 37 millioner, hvis ikke jeg husker meget forkert, der stemmer ved midtvejsvalget i 2010. Denne her gang stemte der næsten lige så mange ved midtvejsvalget, som der stemte ved præsidentvalget i 2016. Christian Mouritsen, når du kigger på det sidste, som Mirko lige beskrev, nemlig det faktum, at Trump, ja, han formåede virkelig at mobilisere sine egne vælgere, men demokraterne formåede så at mobilisere deres endnu mere, så minder jeg det jo om, hvad skal man sige, hele konteksten i den bog, som du udgav sammen med din hustru Vivian Jordansen, den anden borgerkrig, om at man simpelthen kan mærke, at det her land er endnu mere splittet, end det har været før. Var det den der splittelse, der gjorde, at begge sider den her gang kunne mobilisere så mange vælgere? Jamen det tror jeg. Jeg tror, der var en meget høj grad af mobilisering fra demokraternes side, som jo også gik på, se, hvor galt det kan gå, hvis ikke man kommer ud og stemmer, fordi republikanerne har jo faktisk været ret gode til tidligere at kunne gå ud og mobilisere de her vælgere, og demokraterne har bestemt også kunnet det, men det har bare været overbevisende den her gang, som Mirko også siger, om at der har været en større mobiliseringsgrad. Jeg tror egentlig også, og jeg har også set nogle rent faktiske tal på det, at mange Bernie Sanders vælgere fra dengang var, hvad hedder det, mobilisere klar til at gå i offensiven igen. Altså blive meget mere politiseret. Jeg kan ikke huske tallene for de helt unge vælgere, det må jeg indrømme, det kan jeg ikke lige huske. Men der er ikke nogen tvivl om, at demokraterne var blevet gode til den her gang. Nu nævnte du før, Mirko, at Trump han i dagene op til midtvejsvalget gjorde meget opmærksom på, at det faktisk var ham, der var på stemmesedlen på en eller anden måde, selvom han ikke var det. Da han så havde tabt, det erkendte han ikke til at starte med, tværtimod sagde han, at det var en tremendous victory. Men da det sådan stod lidt mere klart, at han måske ikke havde vundet så fantastisk stor en sejr, som han selv sagde, så begyndte han sådan at lægge afstand til det, og allerede dagen efter på et pressemøde inde i Det Hvide Hus, et meget kaotisk pressemøde, der havde rigtig mange forskellige vanvittige indslag, altså dagen efter midtvejsvalget, ja, da får Trump stillet et spørgsmål om, hvorfor han egentlig tabte, og så kan han i gang med at remse navne op på alle dem, som han gerne ville have støttet, men som ikke ville have hans støtte, og som derfor havde tabt. Og det her siger måske lidt om det, hvad skal man sige, niveau, som præsidenten har. Prøv at lytte med her. Carlos Cubella, Mike Kaufman, too bad Mike, mere love, but mere love gave me no love, and she lost. Too bad, sorry about that, Mia. Barbara Comstock, but she didn't want to have any embrace. Peter Roskam didn't want the embrace. Eric Paulsen didn't want the embrace. Ja, Mirko, altså det den her, alle dem, der har tabt, de har altså tabt, fordi de ikke ville have hans støtte. Jeg skal måske lige sige, at den der pianomusik, I kan høre i baggrunden, den blev altså ikke spillet ind i Det Hvide Hus, trods alt, selvom vi er en slags reality show her. Det var noget, der var lagt ind over det klip, jeg så. Men Mirko, det her er jo også en illustration af en helt anderledes måde at tage et nederlag på fra en amerikansk præsidents side. Jamen, altså, det er jo ikke en mand, der som sådan repræsenterer en holdsport, altså, hvor man er på hold, som det er jo sådan nærmest, altså, mafia-metoder, ikke? Hvor man siger sådan, altså, enten så er du tæt på mig, så støtter du mig, så kommer du godt ud af det med mig, og så skal du nok have det godt, og ellers så gør du ikke, altså, især den der mere love, no love ting, altså, er jo blevet sådan nærmest episk, ikke? Altså, på sådan en meget mærkelig måde, men det illustrerer jo, tror jeg, også sådan to andre sådan større tendenser igen. Et, det republikanske parti er i høj grad blevet Trumps parti, og på trods af, hvad præsidenten siger, den der idé om, at hvis han gik ud og støttede folk, så vandt de jo. Det er jo ikke rigtigt. Altså, jeg tror, at hvis jeg husker tallet rigtigt, er det 55% af de republikanere, som Trump støttede i valgkampen, der så også endte med at vinde deres race. Så det er sådan cirka halvdelen. Ja. Altså det er sådan ligesom, hvis jeg tog en mønt i sidste ende. Ikke? Så det er jo ikke, fordi Trump på den måde havde en virkelig overbevisende statistik i forhold til, at hvis han bare kastede sin støtte bag folk, så blev de valgt. Men det er rigtigt, at Trump er jo ikke bleg for at pege folk ud. Det gør han jo også regelmæssigt på Twitter, også sin egne. Og hvis vi skal kigge på en sådan lidt mere sådan længere tendens her, så tror jeg, at hvis Trump er meget uheldig, så kan det her komme til at bide ham i hælen. Fordi mange af de republikanere, der stemmer flittigt med ham i kongressen, de har ingen personlig loyalitet til præsidenten. De har en loyalitet over for hans politiske program, som de måske deler. Men hvis Trump en dag skulle komme i meget alvorlige, for eksempel politiske eller juridiske problemer, apropos 2019 og nogle af de ting, han måske kan se frem til, så er det her meget, meget ødelæggende for, at han kan forhåbe, eller gøre sig forhåbninger om, at der faktisk er nogen, der kommer til at hjælpe ham, hvis han virkelig skulle stå i lort til halsen. Og det er rigtig interessant. Undskyld, Christian. Nå, jamen altså, men man skal også, som Mirko også siger, næsten de her mafia-agtige metoder med at hænge folk ud. Altså, men det kan ikke gentages tit nok. Trump kommer fra et miljø i New York og et miljø i New Jersey omkring ejendomsudviklingsbranchen. Han har haft masser at gøre med mafiaen. Det er ved hele hans opvækst, hvor mafiaen har været integreret del af hans forretningsliv. Det er veldokumenteret, at det er det. Trump selv er ikke mafia-medlem, men han har absolut lært af mafiaens metoder på en lang række områder. Og den måde, han udpeger folk på, og den måde, han laver handler med folk på, we make a good deal, som man siger til Nordkoreas præsident Kim Jong-un, det er den der metode, som man bruger i den branche der. Og det er en hård branche, og det er den, han bringer med sig ind i Det Hvide Hus, samtidig med, at han opbygger den her personkult omkring sig selv. At hvis ikke du er med mig, så er du mod mig, og så er du en taber, du er en loser. Så det er en meget logisk konsekvens af hele den erfaring, han har opsamlet gennem de 72 år, han har været på jorden. Så skal vi jo også lige kigge på, at det der midtvejsvalg, Mirko, som du har valgt som stor begivenhed i 2018, hvad det jo også var, det skal vi lige huske på. Det bestod af en hel række valg. Altså senatet, der lykkedes det republikanerne mest på grund af dem, der var på valg, at fastholde flertallet, guvernørposterne ude i de forskellige delstater, der hvor der var valg, klarede demokraterne så bedre. Alle de lokale delstatsparlamenter klarede demokraterne så bedre. Og endelig sådan det mest sammenlignelige med et præsidentvalg, nemlig valget til repræsentanternes hus. Og når det er mest sammenlignet, så er det fordi, at alle 50 delstater stemte, og derfor så kan vi begynde at ligne en meget, meget stor meningsmåling, selvom der er allehånde lokale hensyn, der tages. Ja, der vinder demokraterne en rigtig stor sejr på en 8-9 millioner stemmer. Altså en virkelig stor sejr. Og Nancy Pelosi, som jo altså har været formand for repræsentanternes hus tidligere, det man kalder speaker, hun skal nu være det igen. Og hun sagde sådan her på valgaftenen, da hun lige skulle kommentere, hvorfor det var vigtigt, at demokraterne havde vundet det her valg. Today is more than about Democrats and Republicans. It's about restoring the Constitution's checks and balances to the Trump administration. Ja, hun kører helt op på den store rille her, Mirko, for det hun siger, det er, at fordi demokraterne nu har vundet flertallet i repræsentanternes hus, hvad vi skal huske, de ikke havde før, ja, så er de i stand til at gå ind og indtage den der rolle, som er så central i den amerikanske forfatning, checks and balances, altså at ikke kun en eller et parti eller nogen bestemt person kan bestemme det hele, men at der sådan er forskellige, der skal finde kompromis. Er det den afgørende lære ud over det, vi kunne se frem til, der vil have betydning for præsidentvalget i 2020? Det bliver i hvert fald den afgørende dynamik, altså fra nytårsskiftet, fordi nu står Trump fra nytår i en ny politisk virkelighed, at inden dag, der havde han flertal med sit parti i begge kongressens kammer. Det betød ikke nødvendigvis, at republikanerne fik vedtaget sindssygt meget lovgivning. Altså lad os bare tage det, vi er vidne til lige nu. Den tredje delvise nedlukning af den føderale sektor er jo ikke kun et resultat af, at demokraterne bruger deres magt i senatet til ikke at vedkende sig et budgetforslag. Det er jo også en realitet, fordi at der internt i det republikanske parti er store uenigheder omkring for eksempel de penge, Trump så gerne vil have til grænsemuren. Rigtig mange senatorer, der siger, at vi synes simpelthen ikke, det er en prioritet nu. Og derfor bliver det jo mere en realitet, hvor Trump kommer til at sidde. Demokraterne kan både bruge det selvfølgelig i forhold til at igangsætte undersøgelser, i forhold til at hive folk fra Det Hvide Hus ind og vidne i kongressen hele tiden. Men det betyder også, at Trump står i en virkelighed, som jeg måske godt kunne forestille mig ikke nødvendigvis er et problem for ham, men faktisk en styrke. Han får en meget klar modspiller at spille op imod, Nancy Pelosi, som han sagtens vil kunne italesætte som en eller anden Hillary Clinton. Mm. Altså, så på den måde får han en meget mere klar modstander. Det amerikanske folk får et meget mere klart valg, Trump og Pelosi. Og Pelosi vil nok blive presset af sit eget parti, især baglandet, der måske i løbet af 2019 vil sige til ham, vi bliver simpelthen nødt til at starte en embedsfratagelsessag for at bruge en dårlig oversættelse af impeachment-sag på grund af de ting. Og det vil Pelosi jo helst ikke. Det har hun jo sagt gentagende gange, at man synes, der skal være checks and balances, altså en overvågning, at man holder kontrol med præsidenten. Og det er jo sådan lidt heldigt, det må vi jo også sige. Altså, der var sgu ikke meget checks and balances, for at sige det rent ud, da demokraterne havde både Det Hvide Hus og flertallet i kongressen. Men det er jo også logisk, det er jo det, så de kommer fra samme parti. Mm-hmm. Men det har også under midtvejsvalget været tydeligt, at amerikanerne ønsker sig mere klassisk magtopdeling, som vi kender den i USA, hvor der typisk ikke er et parti, der sidder på det hele. Fordi det er jo også meget anormalt, skal vi lige have med. Den magt, som republikanerne sidder på i det føderale system lige her og nu, den ser man ikke meget tit. Nej, og vi havde jo lige en periode, lignende periode, tror jeg, den du henviser til, Mirko, altså lige efter, at præsident Obama blev valgt i 2008, der sad demokraterne på det hele. De havde ovenikøbet det, man kalder et såkaldt superflertal i senatet, og kun med det yderste af neglen alligevel, på trods af, at de havde så stærk en politisk position, lykkedes det i øvrigt ved hjælp primært af Nancy Pelosi at få gennemført sundhedsreformen, som alle republikanere var imod dengang. Så derfor kan man sige, at det var et eksempel omvendt på, at man ikke samarbejdede tværs hen over midten i amerikansk politik. Christian, fra det her pressemøde, som Trump han holdt dagen efter, han havde tabt nederlaget, der har vi også en anden, han har sagt, ikonisk ting, der sker, nemlig at præsidenten kommer i et voldsomt skænderi med CNN's stjernereporter, politiske medarbejdere, Tim Acosta, ja. Mm. Og lad os bare lige høre, hvad der sker, da Donald Trump han går til angreb på Tim Acosta, som havde ikke rigtig holdt op med at stille det samme spørgsmål en 3, 4, 5, 6 gange. Lad os høre, hvad Trump siger her. Mr. President, I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. Ja, det var sådan, hvad skal man sige, kulminationen på den der kamp mod fake news og mod det, som Trump kalder, at medierne er folkets egentlige fjende. Her går han simpelthen til angreb på en journalist, siger ham, han er modbydelig, og han er en skamfuld person at have siden herinde. Ja. Hvad er det, der sker der? Jamen altså, hvis vi tager det meget konkrete, så synes jeg også, at Jim Acosta kludrede noget i det i starten, og ikke var 100% professionel i det spørgsmål. Men det skal jo ikke få præsidenten til at gå fuldstændig ud i de her essayser her. Det ser vi dog også andre politikere gøre herhjemme. Vi har set Bertel Haarder jo en gang imellem også gå meget konkret til angreb på, verbalt til angreb på, journalister, når han synes, at vi er for dumme. Men en præsident forventer sig nok noget andet på. Det der sker her, er jo, at han får afløb for sin vanvittige vrede rettet imod primært CNN, Washington Post, så altså heller ikke om, og New York Times, heller ikke, selvom han læser avisen sidste. Så det er en måde at fortælle eller komme af med sin vrede på. Han har jo ikke bestilt andet i de sidste 2,5 år, også under valgkampen, at udskille journalisterne og ligesom nære det her begreb, der hedder fake news og mainstream media, som jo ikke eksisterer i den måde, i den verden der, som normale mennesker lever i, men som er blevet sådan en mytedannelse om, at medierne har rottet sig sammen imod folket, og at medierne de fabrikerer historier konstant for ligesom at skjule sandheden for folk, en eller anden sandhed, som nu Donald Trump ligger inde med. Og det er jo sådan set en meget mærkelig fornemmelse, at du har, altså du har jo en gensidig, normalt en gensidig respekt for hinanden, det politiske system og medierne. Og man prøver ligesom, selvom man er hinandens modsætninger på en lang række områder, så forsøger man jo ligesom at holde en vis balance i det her magtforhold. Men når en præsident i den grad går ud og nærmest truer journalister, det gør han jo rent faktisk på sine møder, ved at sige, dem, der står dernede bagved, og så peger han nede bagved, hvor journalisterne står, det er de mest, det er de mest dårlige personer, der findes, og afskyelige personer, bruger han også udtrykket om. Og så vender folk sig om og buer ned mod journalisterne, der står bagerst i lokale bag deres kameraer og alt muligt andet. Og det har stadigvæk været et under, og vi må sige, det er et under, at der ikke er slået en journalist ihjel endnu i USA. Jeg har mange gange troet, at det ville ske, simpelthen, fordi Folk er bevæbnet, og folk er rasende, og folk er utilregnelige, mange af dem, ikke? Så jeg havde egentlig forventet, at det ville ske, men det er bare en krig, der er i øjeblikket imellem, altså Donald Trump fører en eller anden form for krig. At medierne så ikke vil køre med på den, det synes jeg er fint nok, at man ikke vil. Det er ikke medierne, det gør ikke krig med Donald Trump, men han er helt åbenlyst i krig med medierne. Jeg kan sige et tal, som jeg så for nylig, som Gallup havde målt, der sagde, at 44% af amerikanerne, det er faktisk nærmest lige på procentsatsen, det antal, der bakker op om præsident Trump i øvrigt i det såkaldte approval ratings, men altså 44% af amerikanerne er enige med præsidenten i, at medierne konstant opfinder fake news. 22% af amerikanerne i samme måling er enige med præsidenten i, at medierne er folkets egentlige fjende. Lige her til sidst fra det der pressemøde fra midtvejsvalget, der har vi også Trump, der bliver spurgt mange gange, han prøver på at afværge spørgsmålet, men sidst svarer han på det, om han i virkeligheden har en høj moral. How do you see your role as a moral leader? Ahead, Mr. President, just go how ahead, do you please, see your role please. As a moral go leader? Ahead. There's so many people, I'm sorry. As a moral leader, though. I think I am a great moral leader, and I love our country. Ja, Mirko, jeg synes, jeg er en stor moralsk leder i verden, og i øvrigt elsker jeg vores land. Jamen altså, hvad skal man sige til det? Altså, jeg er ikke i tvivl om, at Donald Trump elsker USA. Overhovedet ikke. Det tror jeg også, vi kommer ind på senere i forhold til den, altså måske udenrigspolitiske doktrin, vi er ved at kunne se mere og mere konturen af. I forhold til, om Trump er en moralsk leder for verden, der er, kan man sige, den bedste empiri, vi har, når vi skal forholde os til den slags, det er jo de undersøgelser, som blandt andet tænketanken Pew Research Center laver, hvad er USA's omdømme i verden. Og der må vi bare konstatere, at USA's omdømme i verden er faldet voldsomt, siden Trump er blevet præsident, hvis vi lige ser bort fra et par enkelte undtagelser, blandt andet i Israel. Mm-hmm. Så der er ikke noget, der tyder på, at Trump er USA's leder, ja, men han er ikke verdens moralske leder, og jeg synes egentlig heller ikke, vi kan pege på en, der er det. På den måde har vi et tomrum i international politik lige nu, og det synes jeg desværre også, at vi kan se meget tydeligt i forhold til, hvad der sker i verden lige nu, at der mangler simpelthen den ledekraft, som amerikanerne typisk har været, på en eller anden måde har påtaget sig, også til stor fordel for os andre, også i Danmark de sidste knap 70 år. Ja, det kan vi jo sige, hvornår startede amerikanerne med at indtage rollen som, hvad skal man sige, i hvert fald en af verdens førende, og sidenhen verdens førende nation. Nogen siger, det var måske allerede tilbage i 1898, da de vinder den spansk-amerikanske borgerkrig. Andre siger, det måske kommer i forlængelse af 2. verdenskrig, men i hvert fald 70 år, som du lige sagde, Mirko, det tror jeg, alle kan blive enige om, det er i hvert fald en periode, hvor USA har stået i spidsen af en verden, som de har opbygget ved hjælp af alliancer. Og her kommer vi ind til dit emne, som et vigtigt 2018-emne, Christian Mortensen, sikkerhedspolitisk korrespondent hos Berlingske, nemlig udenrigspolitikken. Og vi ved jo fra valgkampen, at præsidenten havde et slogan, der hed Make America Great Again. Vi ved også, at han allerede ved sin indsættelsestale i januar 2017 sådan sagde, at det, man skulle forstå det slogan for, når det handlede om den store udenrigspolitik, det var America First. Og så har vi gået noget tid og tænkt på, hvad må egentlig det betød? Og det fik vi måske en stor del af svaret på, da Mike Pompeo, den nye udenrigsminister, ham der fulgte Rex Tillerson, han besøgte Bruxelles her i efteråret. Lad os bare lige høre et lille klip af hans tale, inden du får ordet, Christian. Det er så Mike Pompeo i Bruxelles. Even our European friends sometimes say we're not acting in the world's interest. This is just plain wrong. Our mission is to reassert our sovereignty, reform the liberal international order, and we want our friends to help us and to exert their sovereignty as well. We aspire to make the international order serve our citizens, not to control them. Ja, Christian Mortensen, det er jo interessant, fordi her kommer der en udpensling. Talen er jo lang, men det er jo ikke kun de her 30 sekunder, vi spiller her. Der kommer en udpensling af, hvad America First betyder. Du var der, du hørte det. Hvad vil du sige? Altså, hvad er billedet? Hvad betyder den, når Pompeo står og forklarer den her? Der gik jo et gisp igennem alle, da Pompeos tale var, fordi det er første gang, at man i virkeligheden fik sat kloge eller overvejede ord på, hvad det er for en America First-strategi, som Trump i virkeligheden forfølger. Den startede jo faktisk nogle uger før, hvor Trump jo erklærede sig som nationalist, og normalt siger amerikanske præsidenter, de er patrioter, men Trump erklærede sig som nationalist. Og så kommer så Pompeo med en af de bedste taler, jeg har hørt ham nogensinde holde. Også den mest vidtgående tale på en lang række områder. og taler om suverænitetsbegrebet og taler om nationalismen som begreb, at den skal genopvækkes igen. Og han går endda så vidt som siger, til at sige, at over alle de her overnationale institutioner, vi har bygget op efter 2. verdenskrig, EU og NATO og alle mulige andre, Verdensbanken og alle de der. FN. FN, ikke mindst FN. De skal tjene nationalismens interesser, de suveræne stater, fremme suverænitet og fremme det andet. De skal ikke være overnationale eller forfølge et eller andet tåget overnationalt formål, men gå direkte efter det strenge nationalistiske. Og det er jo sådan noget, der vækker i hvert fald i Europa en meget, meget stor angst, hvilket vi også så i virkeligheden under fejringen af afslutningen på 1. verdenskrig, hvor den franske præsident Tom... Det var 100-året. Ja, 100-året for afslutningen af 1. verdenskrig her, som i november, hvor den amerikanske præsident ikke fik lov til at sige noget, men hvor den franske præsident i sin tale gik i rette med nationalismen og nationalismebegrebet. Så det er bare, det med, at Pompeo nu træder frem og ligesom definerer det, sætter også noget andet ind i nogle rammer, som gør, at man langsomt kan begynde at tale om, selvom den ikke eksisterer nu, men tale om en Trump-doktrin. Mm-hmm. Og hvis man ser det ud fra det, så er den der beslutning for eksempel om at fjerne de her amerikanske soldater fra Syrien også en del af det, fordi han forsøger ligesom Trump at indsnævre de amerikanske militære interesser til at være noget, der er afgørende for den amerikanske nationalstat. De skal ikke længere være verdens politibetjente. Mm-hmm. Og der lavede jo mange optællinger af, hvor mange konflikter USA i virkeligheden har blandet sig i, bare i siden den kolde krig. Det er jo eksploderet. Mm-hmm. I antallet af konflikter, som USA har blandet sig i. Det vil han have længere ned, og kun være, militæret skal kun tjene der, hvor USA's interesser er direkte i klemmen. Og det vi så har set hen over året, for uden det her møde, som du nævner, Christian, det er jo, at vi har kunnet se en række eksempler, hvor Trump og Trump-administration, ikke altid på samme spor, men nogle gange dog, sådan har lagt afstand til alliancer. Enten det er alliancer mellem amerikanerne og Fjernøsten, om det er amerikanerne og Latinamerika, om det er amerikanerne og Mexico og Canada i deres nærområde, eller for den sags skyld måske endda Europa, måske endda NATO-samarbejdet. Og det er jo ikke tilfældigt, at Mike Pompeo, tror jeg ikke, vælger lige præcis at holde den her tale, hvor han definerer, kommer i hvert fald tæt på at definere, hvad Trump egentlig mener med America First, ikke bare i Bruxelles, men kunne hjælpe mig i German Marshall Fonden. Altså, det kan næsten ikke blive mere symbolsk sted at vælge at sige, den er vi, der er ligeglade med, fordi nu handler det om nogle nye interesser. Mm. Nu sagde du selv, europæerne var chokerede. Hvor chokerede var de, da de sad i det lokale? Jamen, de var chokerede, fordi mange af dem, der sad i det lokale, er jo stats- og regeringschefer, som absolut ikke bryder sig om det ord, der hedder nationalisme. Nej. Tyskerne gør i hvert fald ikke på den måde der. Franskmændene gør åbenbart heller ikke med den franske præsident, man har i øjeblikket. Så det er klart, at de var noget pikeret over det. Men det lægges jo oven i alt de der ting, hvor man den ene gang efter den anden har set Donald Trump forsøge at så splid og splittelse i alliancer. Fordi han helt tydeligt ikke forstår alliancer på samme måde, som vi i Europa har forstået alliancer igennem alle de år, der er gået siden 2. verdenskrig. Mm. Det er nogle helt andre ting, der ligger tomt på sinde. Alliancer er flydende, og de skal tjene USA's særinteresser. Der er ikke sådan noget godgørenhed over det længere. Der er ikke sådan noget humanitært ekspeditionskorps over det amerikanske militær mere. Det vil han sætte en stopper for, den her humanitære indsats, som USA også meget ofte laver. Det er jo bestemt også krige, blodige krige, Afghanistan og Irak. Men alt det der med at bare have noget militær i Japan, bare fordi... Det har vi altid haft. Det har vi sgu altid haft. Ja. Det er jo egentlig i virkeligheden også et sundt princip, at man forsøger at gøre op med det. Men hvis man samtidig ligesom sætter en håndgranat ind i de gamle alliancer, så er der rigtig mange, der bliver bekymret, fordi det kan kun... Det har europæerne meget svært ved at se, hvordan det kan tjene USA's interesser. Mirko? Jo, der er jo også det i det. Altså, nu skriver jeg jo selv PhD-projekt om 80'erne og den kolde krig. Og hvis der er mange sådan interessante lighedspunkter mellem starten af 80'erne og det, vi ser nu. Næsten de samme diskussioner. Nord Stream 2, pipeline. Præcis en lignende diskussion i starten af 80'erne omkring Europas energiafhængighed eller uafhængighed fra dengang Sovjetunionen og Rusland. Forskellige holdninger. Men det, der er den afgørende forskel, som Christian også er inde på, er I 80'erne finder man på et tidspunkt et fælles fodslag mellem Reagan-administrationen og europæerne, og det er det, der blandt andet er med til at vinde den kolde krig for Vesten, fordi man står sammen, man står fælles, man forstår, at en alliance har en større betydning, og at den største svaghed for Vesten som koncept altid vil være, hvis vi underminerer hinanden og ikke en ydre fjende. Og det er jo det, der er så anderledes her, at man kan sige, at truslen kommer groft sagt indenfra. Det er den amerikanske præsident, der er i gang med at underminere det fælles alliancesæt, som også, ofte jo også er et fælles værdisæt, vi har. Og det er der, den store udfordring ligger. Altså, det vil Vladimir Putin ikke kunne gøre bedre, end det Trump gør. Og derfor, det er ikke, fordi det ikke er sundt at sætte spørgsmålstegn ved ting en gang imellem, og ligesom overveje, gør vi tingene på den rigtige måde? Men du bliver jo nødt til udadtil at vise, at man står sammen og godt kan være uenig, og ikke for eksempel, som Pompeo gør, drage til Bruxelles, og blandt andet, og det var også det, der chokerede europæerne, han nævner en lang række af internationale institutioner, som amerikanerne altid har været kritiske over, for det er heller ikke noget nyt. Der er altid muligheder for at forbedre tingene, men det er ret vildt at sætte EU på den liste lige pludselig og sige, altså det er jo også det, der chokerede dem så meget. Han lød jo mere som Viktor Orbán. Ja, og vi havde jo i sommeren sommeren i 2018 også det berømte G7-topmøde i Canada, hvor præsidenten jo, det var så hans krigssammenhæng, jo sådan set angreb alle sine allierede, nærmeste allierede, det vil sige EU, det vil sige Canada, det vil sige Japan, for i virkeligheden at snylde på amerikanerne, på i virkeligheden at være ude på, ja, se, hvad var det hans malende beskrivelse var, at når alle disse andre allierede, de ser på os, så ser de en stor sparegris, som de kan hamre i stykker og stjæle vores penge fra Christian. Det siger han jo ikke bare ud af det blå, det siger han jo, fordi der er mange amerikanere, der er helt enige med ham i, at amerikanerne, de har slidt og slæbt, og de har ført kriger, de har tabt soldater, og de har betalt alle pengene, og de har tabt de fleste menneskeliv, og de europæere, de er bare utaknemmelige. Han siger det jo ikke, fordi det kun er ham, der siger det. Der er mange amerikanere, der er enige i det. Nej, amerikanerne er fuldstændig enige med ham i, at USA skal trække deres soldater hjem. De er jo fuldstændig, det er de jo enige med ham i, og det er jo sådan set også det, som Obama jo i virkeligheden også gjorde ved at afslutte krigen i Irak. Det er der kommet meget diskussioner ud af. Men der er ikke nogen tvivl om, at amerikanerne mener, at de bliver udnyttet, både militært og økonomisk, af resten af verden. Så det falder fint i hak med de her ting her. Men det, der chokerer europæerne, er jo i virkeligheden også, at han i den grad går i rette med Brexit og for eksempel opfordrer Frankrig til også at forlade EU. Det er jo sådan noget, der er fuldstændig uforståeligt, ikke? At den amerikanske præsident skal ikke blande sig i, hvem der forlader det, fordi vi ser, hvilke kaoser i forvejen er. Ja. Vi kunne godt forestille os, hvor vred Donald Trump ville blive, hvis for eksempel den tyske kansler foreslog og bakkede op om det synspunkt, som nogen i Texas har, om at Texas skulle være en selvstændig nation. Ja, det er det. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at amerikanerne, de er meget mere og mere. Det der også er egentlig set ud fra et sikkerhedspolitisk perspektiv, som jeg jo beskæftiger mig ret meget med, det er en ting, hvor jeg synes, han faktisk har en pointe, eller han har faktisk nogle pointer i det rent udenrigspolitiske og sikkerhedspolitisk, det er, når han beder sine generaler om at komme med en plan for, hvornår der er et sluttidspunkt for Syrien, hvornår skal vi, har vi nået de mål, vi vil, så er det jo noget, generaler normalt forlanger af deres politikere, at de sætter et mål for, hvornår en aktion er overstået. Altså generaler går ikke i krig, uden at de ved, hvad formålet med krigen er, og hvad det er, der skal opnås, inden krigen den er slut. Her er det omvendt. Her er det præsidenten, der den gentagne gange har bedt sine generaler om at komme med, hvornår er det slut, og det har han ikke fået. Og det er også derfor, vi ser, at han udbryder her for en 3-4 dage siden. Jeg har givet jer 6 måneder frist 3 gange, og I har ikke brugt den til andet end bare at være dernede. Nu er det slut. Så man kan godt forstå, at ud fra det perspektiv der, kan man godt forstå, at han trækker den her streg i sandet og siger, at nu gider vi ikke mere. Og der kan man også har nogle videre konsekvenser, det er jo så de katastroferne, det er jo, at han ikke orienterer sin allierede om det, og han ikke tænker en plan B igen, inden han siger det her. Og det er jo problemet. Lad os lige høre, fordi det er jo helt rigtigt, at Trump ikke bare træffer denne meget vidtgående beslutning om, at de sidste amerikanske tropper skal ud af Syrien. Det kan have alverdens komplikationer, at Syrien skal vi ikke komme ind på her. Nej. Men i forhold til de allierede, så var det jo et chok, de havde indtil hørt om dem. Det fik for eksempel vores egen regering til også også at reagere meget, meget, meget voldsomt indadtil, fordi hvad i alverden er det, der foregår her. Men så tog Trump jo også til Irak her uventet mellem jul og nytår, eller rettere sagt hemmeligt her mellem jul og nytår, og der holdt han en tale for de amerikanske soldater på en base i Irak, og sådan en tale er normal en tale, hvor man sådan taler pænt og hylder tropperne, sådan en upolitisk tale i virkeligheden, men for Trump var det selvfølgelig som altid en slags vælgermøde. Og undervejs, der gør han blandt andet klart over for de tilstedeværende soldater, og naturligvis alle de mennesker, der ser med i fjernsynet hjemme i Amerika, at nu er det slut med, at USA løber rundt og spiller politibetjent i hele verden, for vi vil ikke være til grin længere. Hør lige, hvad han siger her. America shouldn't be doing the fighting for every nation on earth, not being reimbursed in many cases at all. If they want us to do the fighting, they also have to pay a price, and sometimes that's also a monetary price. So we're not the suckers of the world. We're no longer the suckers, folks, and people aren't looking at us as suckers. And I love you, folks, because most of you are nodding your head this way. We're respected again as a nation. We're respected again. Ja, Mirko, vi er igen respekteret. Vi er ikke længere suckers, det kan man oversætte på mange måder. Lad os tage den milde version. Fjolser, vi er ikke længere sådan nogle fjolser rundt omkring, som folk kigger på. Nu handler vi på den rigtige, måde. Det er jo også lige ud af posen, når Trump taler. Det er det, og der er sådan lidt et paradoks, synes jeg, i forhold til Trump, at han taler lige ud af posen, men apropos den snak, vi lige har haft om sikkerhedspolitiske overvejelser allieret, han gør det også svært for sin allierede faktisk at hjælpe ham med at opnå de mål. Trump er meget, meget upopulær i de fleste steder i Europa. I det øjeblik, han målrettet for eksempel går efter Angela Merkel, som han har gjort i Tyskland. Den tale, som Pompeo holder i Bruxelles, som er et angreb på tyskernes selv, altså forståelse i forhold til, hvordan man fører udenrigspolitik blandt andet, der er det jo svært at komme ham i møde. Trump har helt ret i, at det er helt utilgiveligt, at tyskerne kun bruger 1,17% på forsvaret i forhold til, hvor stor den tyske økonomi er. Men der er ikke noget politisk flertal i Tyskland for overhovedet at komme op på 2%. Og hvis der skal komme et flertal, så gør man det jo ikke ved sådan nogle bøllemetoder, hvor man truer sin allierede, fordi så opstår der jo en modreaktion i de lande for faktisk at gøre Trump det, eller gå Trumps ærne i sidste ende, ikke? Og det er jo det, der er så paradoksalt med Trumps stil, at der er mange internt i USA, der kan lide det. Og der skal man også altid huske, når Trump står i Irak, så holder han jo ikke kun en tale til soldaterne eller allierede, det er også altid en tale til et indenrigspolitisk publikum. Det er Pompeos tale i Bruxelles jo også. Men det er også altid noget, der gør det svære for ham at opnå nogle mål ude i verden, fordi typisk i sådan den gode gammeldags stil, vil man jo have taget alle de der ting internt med de allierede, ikke sådan for åben mikrofon. Der er meget, meget andet, vi kunne tale om udenrigspolitik med. For eksempel, jeg tror, du nævnte det i starten af udsendelsen, Mirko, at Trump i det forløb nu har fyret sin udenrigsminister på Twitter, han har skubbet sin forsvarsminister ud af vagten, og han har også fyret sin nationale sikkerhedsrådgiver, der er nu op på nummer 3. Så der er sendt for dyden noget uro, også internt, om den amerikanske sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitik. Men lad os lige prøve at få sådan et frostbid fra fortiden, inden vi går til fremtiden. Ja, det er jo sådan en sang, man altid kommer i godt humør, hvis man er en god gammel koldkriger, som de fleste også i det her lokale er. Mirko er det, selvom han ikke er gammel nok til at være det, trods alt alligevel. Mirko, det er den sovjetiske nationalsang, vi spiller her, den nye russiske minder om den. Men det er egentlig bare for at sige Ruslands spøgelse. Det kan vi roligt sige, det har været hen over amerikansk politik hele det forløbende år. Det handler om den store Ruslandsundersøgelse, som den særlige anklager Robert Mueller er i gang med, og som han formentlig snart kommer med en endelig rapport om. Den handler jo i sin essens ikke bare om, hvorvidt Rusland blandede sig i det amerikanske valg i 2016, det er alle enige om, at de gjorde, men om, hvorvidt der var et direkte eller en eller anden form for samarbejde mellem Trump, Trump-kampagnen og Rusland, måske endda Putin. Det er det, der sådan er den overordnede. Det er det, som både du og Christian siger, det er det mest spændende, vi skal se på i det kommende år. Ja, altså uden tvivl. Altså det er jo... Ja, hvad kan man sammenligne det? Man kan ikke sammenligne det med noget. Vi må forvente, og igen, vi må forvente, vi ved det ikke, men vi må forvente, at Robert Mueller har mere i posen. at han er langt fra færdig, og at de ting, vi har set i det her år, som jo i øvrigt har været hæsblæsende, altså hvem husker ikke den her nærmest, jeg tror, at den bliver legendarisk i et historisk kontekst, dag i, jeg tror det var en fredag, i det her efterår, hvor man har split-screen på amerikansk tv, fordi både Trumps tidligere kampagnechef, Paul Manafort, og Michael Cohen samtidig kommer til hans private advokat. Hans tidligere private advokat og selverklæde fikser, manden, der vil tage en kugle for Trump, samtidig står i juridiske problemer, og tv-stationerne kan simpelthen ikke følge med, så de bliver nødt til at køre en split-screen. Det er jo kun starten på det, der nok bliver kulminationen i det nye år, og hvor det lander, det har vi jo ingen idé om, men et godt gæt er, at det bliver endnu vildere. Fordi, hvorfor? Fordi vi kan se, at præsident Trump alene i det år er begyndt at tweete meget, meget mere om den angivelige heksejagt. Mm-hmm. Altså antallet af tweets, der på en eller anden måde indeholder ordet heksejagt, er steget med 600% i år. Mm-hmm. Og et godt gud bliver, at det bliver endnu mere næste år, når vi faktisk kommer til vejs ende en dag. Nu nævnte du før, Christian Mauritsen, at Trump han er vokset op i et New York omgivet af mafianer, om jeg så må sige. Det er Robert Mueller jo også. Hans baggrund som særlig anklager, som statsanklager i New York-delstaten, var præcis at slå ned på økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet herunder mafian. Så den metode, han bruger, siger mange, Mueller den metode, han bruger, det er i virkeligheden den, man brugte, når man skulle forsøge at ramme ham, der sad i midten af den økonomiske organiserede kriminalitet, nemlig ved at tage alle mulige rundt omkring, indtil man får nogen af dem til at snakke. Hvad tror du, Christian? Hvor meget kan vi forvente os af den sag det kommende år? Jamen, jeg tror lidt op økonomien, den spiller en ret stor rolle i hele den her efterforskning, og man ser også, hvordan de meget, meget få ting, der kommer ud af det her, som vi ikke engang ved, om er rigtigt eller ej, der kan det godt virke som om, at netop bruger Mueller de her metoder til at trænge ind i Trumps forretningsverden og forsøge at finde ud af, hvor pengene er kommet fra, og hvem er han blevet reddet af, og hvem har skudt penge ind i det her i Trump Tower i, jeg tror det er Indonesien, ikke? Hvor han var ved at krakke, hvor kineserne måske har været inde og pille med noget. Trump Tower i Moskva også. Altså, jeg tror, han går efter de økonomiske spor og går videre den vej ud af. Og det er jo en af de ting, som Trump virkelig frygter mest af alt. Mm-hmm. Det er jo virkeligheden, at nogen får indblik i det her finansielle ting. Om det er fordi, han er rigtig for alvor er bange for noget, eller det er bare sådan et eller andet, det ved man jo ikke noget om. Men det, der synes jeg, der er meget, meget typisk om, det er, at hver eneste gang, der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved noget af den økonomi, han har, har fingrene nede i med så bliver han stikhammerende tosset, det eneste, og han begynder at tweete vildt om det. Det vi ved, det er, at uanset hvad Mueller kommer med, så kan det ikke føre, formentlig, sådan er reglerne i hvert fald helt til forstået, til en civil retssag mod Trump. Det eneste, der kan ske, Mirko, der kan blive alvor, det er, at der bliver indledt en impeachment. Rigsretssag plejer vi lidt upræcist at kalde det på dansk, som kan føre til, at Trump mister sit embede. Er det en realistisk politisk vej? Det er jeg meget i tvivl om, må jeg indrømme. Altså, jeg vil sådan, det sikre svar er vel at sige, at der er ikke en amerikansk præsident siden Richard Nixon, der har været i større fare for, at det kan ske for vedkommende. Men når vi ikke rigtig kan sige det, er det jo et, fordi mange af os, især mig, har været meget dårlige til at spå om, hvad der sker med Trump generelt, men jo også fordi impeachment, som du er inde på, er en politisk proces. Og den vil i det her konkrete tilfælde kræve, at cirka 20, mindst 20 republikanere i senatet skal dolke deres egen præsident i ryggen. Og der vil mit bud være, at Trump skal ned på et niveau, hvor han er så upopulær, hvor han er så brandvarm en kartoffel for dem, at de har en interesse i at lade ham falde. Og det er der, vi kommer tilbage til, blandt andet det klip, vi havde med Mia Love og de andre, hvor han hænger dem ud. At de ting er med til at gøre, at der er nogen, der måske ikke har en alliance over for ham, fordi en af 2018's store historier, som har kørt i mange år, er også, de fleste republikanere vil langt hellere have Mike Pence som præsident, end de vil have Donald Trump, men de er bange for at møde vælgernes vrede, hvis de skiller sig af med Trump. Forløbet skal vi lige huske på, det er repræsentanternes hus, der skal iværksætte undersøgelsen, så skal den ryge over på et tidspunkt, hvis den bliver vurderet farlig nok, over i senatet, hvor det er 2/3 af senatorerne, der skal stemme for det. Derfor du siger, at 20 republikanere skal hoppe over på demokraternes side, for at det her kan lade sig gøre. Christian, ser du også det her som et politisk sprængfarligt? Er du enig med Mirko i, at det kræver, at hans popularitet skal falde yderligere ned, før det kan blive rigtig farligt for ham i forhold til, at han kan miste sit embede? Ja, og jeg tror også, at 2019 kan gå ind og blive meget afgørende, fordi republikanerne er godt klar over, at hvis der kommer bare lidt mere, det kan man jo se fra den redegørelse, som Mirko også kom med omkring midtvejsvalget, så vil det komme til at tippe. Og jeg er ikke i tvivl om, at der står rigtig mange republikanere på spring til at sætte kniven i ryggen på Donald Trump. Mange af dem, vi har set indtil nu, der gør det, det er jo de frafaldende. Det er jo dem, som ikke længere var på valg, som gik ud, altså de gamle republikanere og så videre. Men vi har også set, nogen, der begynder at rumstere lidt og svinge derude frem og tilbage. Lindsey Graham er et godt eksempel på en, som har svinget fuldstændig vildt frem og tilbage fra nærmest grænseløs skepsis over grænseløs beundring. Beundring. Ja. Og nu her på det seneste bliver han så sur igen på grund af Syrien og andre ting. Så der er et opgør i det republikanske parti, det er der ingen tvivl om. Vi får se. Noget, jeg synes, der er interessant, det er, at præsidenten stadigvæk formår at opretholde, på trods af alle disse mange sager, en opbakning i de her såkaldte approval ratings, der sådan nogenlunde i ret lang tid har ligget fast på de der 42-43, samtidig endda 44%. Det er ikke højt for en præsident, der har en så god økonomi, men det er heller ikke helt hen i hegnet. Vi bliver desværre nødt til at stoppe nu. Med mig i studiet i dag har været Mirko Reimer Elster og Christian Mortensen, og vi har talt om det forløbende år, der var sandt for dyden meget andet end det, vi nåede at tale om, vi kunne have talt om, og så har vi set frem på Ruslandsundersøgelsen. Mads Fuglede og jeg, David Træs, er tilbage igen om en uge i kampagnesporet. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.